نه نیم سو کاله بیان کړی او هی الیا بسم الله الرحمن سورۃ الجن مکی سورۃ ته په ترتیب د سورۃونو د قران کریم کې دوه آیات په نزول کې رسو د اعراف د سلوختم داوا نفی د شرک اعتقادی ورسو د شرک فعلی نه مکی شرک فعلی رد مدل تدا کی شبه کینو سورۃونو کې شو دای داو او دلیل نقلی د جناتو ربط و مناسبت د مخکی مخکی دلیل نقلی د نوح علیہ السلام اوس دې کی ذکر کئ دلیل نقلی د جناتو نو زکه متصل ور پسراوړ یا مخکی د شیطانانو کرتوت او د شرک بنیاد ذکر شو د نیکانو تصویرونه به جوړ کړو نو دلتن د شیطانانو د شرک نمونه ذکر کئ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَذَكَى مُتَّصِلُ وَالْمُسِرَارُ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّا وَايَا وَحِي شُوِدَ مَاتَا فَدِي خَبَرَ جَوَكِي خَوَدُوا يَوْدَلِي الْفِيرِيَانُنَا قُرَانَ تَا مُقَامِ نَخْلَكِ قُرَانُ وِكِ نُوِيَ عجب ورطولی وی چه مثلی نوی داسی کتاب دی چه مخ کی کتابون ایم مثل نوی مثلی چرت چانه دی نوی فاتو بی صورت ایم مثلی زکا وی کنا تحاما مکی او مدینی تایف تا چیزی دغدی چی مقام نخلکی برا اسمان کی سطور و شیطانان والی چی دغکڑا نوی کسانو لیگل او تقسیمی کرا چه معلوماتو کئی چه سو اجاد چه منگ برا نشو قطعی دا سو اجاد دو دغا سور رحمانی لسلم صحابو تووی چه آغا پیریانو ما تخجوا برکل خبی ای آلائی ربکو ما تکذبان ناغوی اللہ استا پیو نیامت من ترونوی نبی مسلمانان یا هدی بیان کوي پر طرف د کامیابی او روشد کامیابی اصلاح نو موږ ایمان راوړو په دې قران هیچری وا حصدارونه ګرځو خپل رب سره ایسوک او یقینا شاندار یا یقینا د الله اوچت دی تعالی جدنا لوی دې عظمت طرف زمونږ جد عظمت شان لیدنی ولی مرگری او نبچه او شان داده اختو که ده شان بانه من که خبر داده او بلا نده خبر داده بلا او شان داده چی وی با بی اوقوف از امون پلا بانی شتطا درو شتطا حد نا تیرو تی خبرین درو او یقینن منگا گمان کولو چی چری با او نوی بندیان و پیریان پلا درو من که صفت و جدی و درو هم وی او یقینا شان داده چه او سڑی ده بندیانو نا چه پنا بے اختلام پس سڑو پس بندیانو ده پیریانو نا نو سیواکلو دی پیریانو لرا دی بندیانو رہا کن سرکشی دین اوم زبیر قائل شیطانا نو سیواکلو دی جنات انسانانو لرا گمراہی انعام کی منویلی لکوی یا کبیر الوادی یا سرحان واز وریا پیگی دا دا باغ شیطان وانهم او دیو گمان کولوم لکسنگ اتاسی گمان کوئی چری با بردنکی اللہ یوتن دیوم دا انکار دا قیامت دا سیم کوئی او یقینن ممسر کرو اسبان ایلی قتل لاس لگل قتل نو بیا ممنتو دلران بولیت دکشوی حر سنسو کی داران شدیدن مضبوطو لکا چود پر اخیجی سطور و رڈا بول کی خطر روانی سو دیده و شوحو با او دشو بلونا او یقینن ممگا که ناسو با مین آدری اسمان نا مقاعد علی سم زینو کی دپار دوک سارنی د پاره د وګ سارني کنسوم ورته او ناروا ده چې ته دیوال سعودي کې شر د کور ولا سوي دا ناروا ده او چې پروتي صادر دی بزانا چولې هغه خبرې کې نو ته جوړ نه نو خو هيګا چې دې دبطه ولېږي چې سړې ویښ دي چې دراز څه خبر او نه او که غلې شي نو ګنا دی وکړه خیانت دی نا څوک چې وګ دی اوس نو عمومي دلرا شهابن یا عمومي له خپل ځان لره شغله رساده تیارا اوس که څوک وګ دی نو ځان لسره شغله تیارې بټس نه دی او مونگا لا ندری مونگا نفویگو اشار رون چه بدی اراده دا اللہ پاگچا چه بزمکا کی دی یا اراده دا بزمکی والا و باندی درد دا دی رشد اصلاح چه داولی دا کار کئی ولی پیریان علی ملغیب نو کن اما کسور سبا کی نوزی کرن او باز زمان نیکان دی او باز زمان بید دی ندی یعنی بدان ٹھیک شو کون ناو منگا سو بدان وینی کافر او منگا ترائق خیده دا مذاہب مختلف والا لار مختلف وینی مذاہب مختلف معتزله پکیو قدری پکیو وینی هر سو پکیو وینی هر قسم منافقان کافر مسلمانا واننا زننا او یقینا منگا گمان کولو چی شریبا کمزور نکی اللہ خیل اوزی پتیخ سر پزمکه که چیو سره ویزا دیده نا بل زیده تختم نو نبام رما دلتا جنگ ده بل زیده دم نو نبام رما ولی بناموی و دلتا چی بنا تو مرشی دفاعو که ده پل دین بل زیده که بسو بیغا تو بناسی بری پیش بغضولش و هی چره نشی آجاز کول دی اللہ اللہ حربان تیخت ده چام و یقینا منگا کل چو آرزو قرآن خدا قرآن نیمان مرارو پدیبانی دا سوک ایمان داوری پر اخپل بانی نبا یری که بخصند تاواننا ولا رحقا او ند کمینا یا ولا رحقا ند ظلمنا پورا برکی او یقینن بازی زمان تابدار دید اللہ او بازی دید مشرکان خاصی تون مشرکان ناغا چاچی کردن که خودا ندا کسان خس کئی رشده ده اصلاح تحرو قسقی رشده ده اصلاح و هرچه ظالمان دی دیو ده جهنم ده پار حقا با بالن دی خشاک دی او کچری لوستقامو ادریگی و طریقی ده دین باندی تا مسلمانان و خامخا وربکم دیو تا وبو غدا کندیری لکه سورۃ المائدہ شپک پیتم کی ہوئی ک تورات قائم کو نبرا او دسکتن مفرا کو کی ک مسلمانان په دین باندې ایک شونو پریزا بولل یو فرادا معنی کی دویما چې مراد تیر کافر کچری ادریگی دا کافیر حالت طریقه دی پا کفر بانده و خواب خواب ورکم دیتا او بڑیری مراد تینا مال مال ورکون دیر دفار دادمائش چی بیا داو نوی چی ما سر سنو ازمائش کو مند دوی پدی که دادو مانی حضرت شیخ کل رحمه اللہ و آسوک چی بخواڑی د کتاب در خپلنا نو ده نبی کی اللہ دل را عذاب تا سعادا سختا او سات خطو تم بی یعنی چه سڑے خطے نشی تا چه عذابون و زنزیرون بی چه چتا اوچت زیتا و بگی نشی دا کیده لاندی لاندی ببرو دی یو بم پی خپک دی و بل بم پی دی یقینا جماعتونا عبادت خانی خاص اللہ دی نمبر آبالی سرد اللہ نفدی کی سوک یا محمد یا غوث یا سیدہ ہی آپ کی آتن لگد چوئلن او یا پکی جکم دے در سیاست جلسی یا در پیران و مجلس داو پکی نکی او در رکشوی سید یا بل سیلانو لبن پکی نکی اللہ و یقینا شاد دادین کلا چودریدو بنده دا اللہ محمد الرسول اللہ دعوت الاللہ ورکی کادونو قریبا دا چشی دا مشرکان علی بدی بنده بانی لیبا دا را پند لمسیشی بی پرینک دی اس تمام دنیا را پند کرد اللہ یو مانا جنات دمینی نفی را پند شون ولی آغا چکلی ویلی طول را گون شیو گنا دیم مانا کفار چیر اپری نک دی پخلی ورطلا سنی خوضر و آئی کنن زراب لم رخپل نفی دا شرک فی دعا او دا تصرف او نئی صدار گردون دی اللہ سر حصو کو و آئی کنن زشیم واقدار نیم ساید پارا دا دفکول دا زرر او دا دا اصلاح ین د خیر وای کیننځ چیم لای یوجیرانی هچری بچکولې نشماله د آزاد الله نه سوک کزه چې په خلاف کوم او چری و بیان مون به در الله نه ملتحدا زید پنا الا بلاغن سمانا او بلغو بلاغن او بلغو مسئول رسوم زر سوال د الله و رسالاتی او حکم را پیغابر دا اللہ او سوک چرا فرمانیو کی دا اللہ او دا رسول دا نمانی خورا یقین اند دا پارا اور دا دوزر دا ہمیشہ بیدے پدی کی تراغی چی او بوینی آغا چی لور شویر دیو سران نظر دا چی پوا باشی دیو من از سوک دیں دیر کمزور ناصرن امدادی واقل و دا سوک دا دیر کم دشمیر سوک دا دیر کمزور دیمدادی آنو نیمان امدادی مدد کون کی او آیا این آدری آیات تلک سوچ کوئی نو نبوئے گمزو چنیز دیدیا چلوز کی گتا سریا گرزولے دی دلر رب زمان یعنی دی قیامت یا دی عذاب لر آمدن مدام بوادی اللہ بغیر ببانی او نہ خبرې اعلی غیبی په خپل غیب او په پټو سيزونه وه اهدان ایسوک نہ کړه تحت النفي ولي ان ادري ویل دې او بل دې کوي چې ما ته پته نه مایو فلبي ولا بكم خلاص شو لا يعلمون الغيب الا الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء دا يا ساتي او سو يا تمور الا من ارتضا مگر بغیب افویگی بریلیان غلط امانه که دا غلط امانه ده ها بریلیان غلط امانه که مشرکین مگر بغیب افویگی اگا چه فسند که اللہ دا پیغمبرانو نا او گو روی قرآن که ندی رو گلی نمونگو اغرد در روی دا دی آیات دا مخ که آیات سر تاروز دیو گولی آل تاوی ان ادری اقریبون پینزشتم آیاتو گولی نپویگم نو در تسنگ پویگی خبر نه کړی دا خازن دلته خ کلام کړی دی هغه وایي چې استثناء منقطی ده او قاعده ده چې دا مبتدا ده الا من ارتضا مبتدا متضمن معنی د شرط لره من دی کنه نو فاید نو جزا باندې ځکه سره فائدہ داخل کړی دا الله خبر شو مبتدا او خبر جمله دا مې کني بلته ضرورت څه نو ځان له جمله ده کنه اوس وایي لیکن فسن کې الله میر رسولین د پیغمبرانو خپل د پاره د بیان او رژیم دا ویلته فإنه یقینا داجره یسلکوزی دې نبینا مخکی ورستو رصدا نگابان ساتن کی حفاظت والا یاد فرشتین چې دا پیغام راوړي پیغمبر ته مخ کې ورستو دا غیم حفاظت کیږي سو غلطه خبره نه نو دوانو دا ویلي چې دا دایست اسلامو قطعی دا لنده خبره ده مخ کې صحیح تعلق نشته دی چې ښکارا کی الله چې قد ابلغو یقینا او رسول دی پیغمبرانو رسالات ربی پیغام در خپل او احاطه کړی دا الله بما باغشی لدیهم چی دیو سر دین دی پیغمبرانو نیکانو سر دین خارشیں و احصا و شمیره ده هر شی لرا عددن ده شمیرنا یا و احصا گیر کرده ده هر شی لرا ده شمیرنا پا پلی لنکی سورت ممتازو ده دور سورتو لرا ان المساجد لله یا لبدا و اللہ استقام على الطریقہ یا داغی مختلف مذاہب و ان وکان رجال من الانس یا غویل ناشنا کتاب مبارک پدی بانی ممتازو دنگو سورتو